Bir gün nöbet tutarken mazlum Halep'te zulmedenler vurdular, şehit oldu Ebu Cendel. Tekbir diye bağırıyor mücahitler, zafer şehadettir bilmez kafirler. Tekbir diye bağırıyor mücahitler, zafer şehadettir bilmez kafirler. Şehadetin bir an olsun unutulmuyor, kahraman Ebu Cendel, cennet kokuyor, cennet kokuyor. Nasihat ediyordu Müslümanlara, özledik şehidim ey Ebu Cendel. Nasihat ediyordu Müslümanlara, özledik şehidim ey Ebu Cendel. Şehit oğlu bekliyordur özlem içinde, buluşurlar gül bahçesinde, Firdevs cennetinde. Gideceğiz bizler de senin yolunda, kavuşuruz oralarda. Gideceğiz bizler de senin yolunda, kavuşuruz oralarda. Şehit Hasan'ın yolunda vuruldu, mis kokuyordu, çok mutluydu Şehit Abdullah. Baba ve oğlu bir efsane, buluşurlar cennette. Baba ve oğlu bir efsane, buluşurlar cennette. Şehitler ölmezler, diridirler. Rabbim bizleri şehit etsin. Şehitler ölmezler, diridirler. Rabbim bizleri